اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی آیت نمبر 161 دیکھتے ہیں. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلْ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور کسی نبی کو یہ لائق نہیں کہ وہ خیانت کرے, اور جو کوئی خیانت کرے گا تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ لایا جائے گا, پھر ہر نفس نے جو کچھ کمایا ہوگا اس کو پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا اور اس پہ ظلم نہ کیا جائے گا. اس آیت کی شان نزول میں ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے کہ مال غنیمت میں سے ایک سرخ چادر نہ ملی. اس پر کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہوگی, یعنی ہمیں بتائے بغیر اپنی ضرورت کے لیے لے لی ہوگی, تو جب آپ تک یہ بات پہنچی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا تم اللہ کے نبی کو ایسا سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری اجتماعی چیزوں کو اپنے استعمال میں لے لے گا. اسی طرح ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ احد کے درے پر جو متعین 40 افراد اپنی جگہ چھوڑ گئے تو ان کے دلوں میں ایک خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دل سے معاف نہیں کیا, بظاہر تو ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے لیکن آپ کے دل میں ابھی بھی ہمارے لیے غصہ ہے. تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا تم سوچتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ دل سے خیانت کریں گے, اس بات کی بات کی ہے. پھر اسی طرح اس میں ان لوگوں کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ جو صرف اس لیے درہ چھوڑ گئے تھے کہ ہم اپنے حصے کا مال لے لیں اور ہمیں ملے گا نہیں, تو انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تمہارا حصہ تمہیں نہیں دیا جائے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا حق تم تک نہیں دیں گے. اب بات تو ہے یہاں ایک خیانت کی, یغلل غل غلول, پیچھے بھی آپ کو بتایا کہ خیانت اور بطور خاص مال غنیمت کی چوری کو کہتے ہیں, لیکن یہاں اس کی بنیاد پہ ہم خیانت میں بات کریں گے کہ خیانت کتنی خراب چیز ہے اور انسان کل قیامت کے دن اس کی وجہ سے کتنا زیادہ آزمایا جائے گا. سورۃ الانعام میں آتا ہے وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ سَاءَ مَا يَزِرُونَ, کہ قیامت کے دن وہ اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے اور جان لو کہ کتنا برا ہے بوجھ جو وہ اٹھائیں گے. سورہ لقمان آیت 16 میں آتا ہے حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی تو اسی میں ایک نصیحت کیا تھی کہ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل, کہ بیٹے اگر ایک دانہ بھی یعنی رائی کے برابر ایک دانہ بھی کسی جگہ چھپا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نکال کے لائے گا. تو خیانتیں جو دنیا میں انسان کرتا ہے مختلف طرح سے کل قیامت کے دن انسان کی سامنے لائی جائیں گی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ خیانت کیا صرف مال کی خیانت ہوتی ہے یا کسی اور چیز کے اندر بھی خیانت ہوگی؟ تو خیانت کا تعلق انسان کے دل سے بھی ہے. دل کے خائن کو منافق کہتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم, یعنی دل میں کفر چھپانا اور زبان سے اسلام کا اظہار کرنا یہ دل کی خیانت ہے اور اسی کو منافقت کہتے ہیں. پھر اسی طرح قرآن پاک کو پڑھنا اور اس پہ عمل نہ کرنا یہ عمل کی خیانت ہے. صحیح مسلم کے ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ قرآن زبان سے تو پڑھیں گے لیکن یہ ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا, یعنی عمل نہیں کیا جائے گا, اور ایسے لوگ قرآن سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ لین دین میں خیانتیں ہوتی ہیں. کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھی اور آپ نے اس کو غلط استعمال کیا, کہا تھا کہ ایک کال کروں گی اور کر لیں پانچ چھ, کسی سے کہا ذرا گاڑی کی چابی دینا یہ سامنے روڈ تک جانا ہے, چابی ہاتھ میں آ گئی تو کہا اب اس کو کیا لگے گا اور خوب اپنی پسند سے ادھر ادھر کام کرتے رہے. फिर इसी तरह आप देखिए कि आम निजी खयानतों के अलावा यहाँ ख़ास तौर पे मामलात के अंदर है, यानी दीनी मामलात या जिसमें इज्तमाई काम हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिससे लोगों के इज्तमाई मुफाद होते हैं। मसलन आप देखिए कि मस्जिदें, मस्जिदों के अंदर जाके खयानत कैसे की जा सकती है। मैं तो इस पर हमेशा यही सोचती हूँ कि जिस तरीके से घरों में टिश्यू पेपर्स और नेपकिन यूज़ करते हैं, क्या मस्जिदों में भी वैसे ही करते हैं? घर में करेंगे तो सोच समझ के करेंगे, और मुफ्त का माल आता है तो उसको किस तरह ज़ाया किया जाता है। किसी ने कहा था ना कि माले मुफ्त दिले बेरहम। मैंने देखा है एक नेपकिन की ज़रूरत होती है तो लोग चार नेपकिन इकट्ठे पकड़ते हैं, एक प्लेट की बजाय जल्दी में पांच छह इकट्ठी पकड़ के उसमें खाने शुरू हो गए। ऐसे नहीं लगता कि जैसे एक अफरा तफरी मची हुई है? इंसान कभी सोचता ही नहीं कि ये चीज़ें जो लोगों के मुफाद की हैं, मैं उसको कहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर आप देखिए कि पार्किंग लॉट में गाड़ी खड़ी करनी हो तो जहाँ दिल चाहा खड़ी कर दी, टो होने का डर ना हो तो इंसान कभी सोचे भी ना कि मैंने कहाँ की है। ऐसी जगह करना है जहाँ से जल्दी निकल सकते हैं। आगे जगह थी लेकिन नहीं गए, पीछे आपने खड़ी की, दूसरे अब आगे भी नहीं जा सकते, ये भी खयानत होगी। आप कहीं बैठे और आपने उस जगह को गंदा करके उठ गए बगैर उसको साफ किए, खयानत है। इंसान ने माले गनीमत की चोरी को बदतरीन चोरी करार दिया। क्यों? कि जो माल या जो प्रॉपर्टी, जो जगह लोगों के मुश्तरका मुफाद की होती है, जिसका कोई एक मालिक ना हो, उससे लोगों के मुफाद वाबस्ता होते हैं। मसा आप देखिए कि इदारे बनते हैं, मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, इसी तरह डोनेशंस जो लोग दीन के नाम पे लेते हैं, ये लोगों से मांगी हुई डोनेशंस क्या है? अमानत है। अब अगर इसका इस्तेमाल अपनी पसंद से कर लिया, बाज़ दफ़ा कुछ लोग डिफरेंट जगहों पे कुछ माली चीज़ों के जिम्मेदार करार दिए जाते हैं, कोई माल ऐसा होगा वो मरकज़ तक पहुँचेगा जहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा। कोई इज्तमाई कामों की चीज़ को इनफरादी तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक के अमीर की बात नहीं मानी जाएगी, उसके इल्म में ये बात ना लाई जाए, वरना तो हर बंदा ही कानून को अपने हाथ में ले ले। फिर इसी तरह आप देखिए कि जब सरकारी बिल्डिंग्स होती हैं, आप देखें हमारे मुल्कों में क्या हाल होता है, लोगों ने थूक फेंक फेंक के, पान की पीक फेंक फेंक के उसको गंदा किया हुआ है। आप रेस्ट रूम्स को देख लें, पब्लिक रेस्ट रूम का जो हाल किया जाता है, ऐसा क्यों है? एहसास नहीं है ना कि ये कितनी बड़ी चीज़ है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं तुम में से किसी को देखता हूँ कि वो अपने कंधों पे गाय लेके आ रहा है, आपने कहा कोई ऊँट लेके आ रहा है, कोई बकरी लेके आ रहा है, और वो गाय ऐसे नहीं है, वो उसके सर को खा रही है, वो ऊँट उसके सर को खा रहा है, बकरी उसके कंधों पे बिलबिला रही है, ये क्या है? दुनिया में की हुई खयानतें कयामत के दिन कंधों पे उठवाई जाएंगी, बोझ उठवाए जाएंगे। सही मुस्लिम की एक रिवायत है, सही दाऊद में भी है कि आमिल, आमिल कौन होता है? जिसको इंसानों के माल, जैसे ज़कात कमेटियाँ होती हैं तो लोगों से माल जमा करवाने या कोई डोनेशन जमा कराने के लिए मुकर्रर किया जाए, अगर एक सुई भी अपने पास रख ले तो वो चोर है। आपने फरमाया क़यामत के दिन हर शख्स अपनी खयानत के साथ हाजिर किया जाएगा। हत्ता कि आप देखिए ये दीन का पैगाम भी अमानत है, अल्लाह के नबी को ये दिया गया था पैगाम कि तुम इसको आगे पहुँचाओगे, तो आपने हज्जतुल विदा के मौके पे क्यों पूछा था लोगों से कि बताओ हल बल्लग़्ता, क्या मैंने ये पैगाम पहुंचा दिया? जब लोगों ने कहा कि पहुंचा दिया, तो फिर आपने फरमाया कि अल्लाह तू गवाह रहना। आज हम अल्लाह का कलाम सुनते हैं, रब का पैगाम सुनते हैं, ये हमारे पास अमानत है। अगर हमने इसको दूसरों तक ना भेजा, दूसरों तक ना पहुँचाया, तो ये हमारे लिए यानी एक वबाल होगा। और अमानत इतनी बड़ी चीज़ है, आपने फरमाया कि जिसका ईमान अमानत नहीं उसका ईमान नहीं, ला ईमान लहू ला अमानता, जिसके पास अमानत नहीं उसके पास ईमान नहीं। क्योंकि आज अगर हम देखें तो हमारे मुल्क का निज़ाम क्यों नहीं चलता? फंड्स लिए जाते हैं सड़कें बनाने के लिए, आधी सड़कें बनती हैं और बाकी तुड़वा दी जाती हैं, नतीजा क्या निकलता है? माल दूसरों के घरों में चला गया। टैक्स लिए जाते हैं लोगों से, ये इज्तमाई काम है ना, और उसके बाद फिर वो टैक्स कहाँ जाता है? जो मुनज़्ज़म करने वाले या जो बड़े लोग हैं उनके घरों में जाता है, अगर तो खयानत है। जिसका कोई मालिक होता है वो तो अपनी चीज पूछ ही लेता है, लेकिन जब चीजें इज्तमाई चीजें होती हैं तो उसको लोग फिर नहीं समझते। तो चोरी किसी किस्म की हो, मुतलक चोरी हो वो भी हराम है, कोई माले गनीमत में चोरी कर ले वो भी मना है, कोई बैतुल माल में चोरी कर दे वो भी मना है। कभी भी कहीं कोई ना हो जिस चीज का, तो वहां सोच लिया करें कि अल्लाह तो है, अल्लाह को तो पता है कि मैं क्या काम करने लगी हूँ और मेरा ये मामला किस तरह से जाएगा। तो इस तरह से इस आयत को सामने रखते हुए अपने अंदर खौफ पैदा करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे ये आयत चूँकि नबी सल्लम के हवाले से है, तो ये तमाम उन रहनुमाओं के लिए है जो किसी बड़े मनसब पे हैं, किसी जिम्मेदारी पे हैं। अगर लोगों से माल जमा किया है कि इसको हम अल्लाह के दीन के रास्ते में लगाएंगे, तो फिर वो माल अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आपने लिया था किसी से एक मद में और यूज़ करें दूसरे में। बाज़ जगह तो इसके ऊपर भी इतनी सख्ती है कि अगर आपने किसी से ये माल कहा है कि इससे किताब लेंगे, तो फिर उसे किताब ही लेंगे, आप उससे लोगों को खाने नहीं खिला सकते। आपने कहा है कि इससे हम यहाँ छत डालेंगे, तो उससे छत ही डालेंगे। ये नहीं कि आप लोगों से ज़कात और सदकात जमा कर लें और बाद से उसमें उससे बड़ी बड़ी दावतें और पार्टियाँ बना के रखें। अगर आपने दावा फंड के नाम पर लिया तो वो दावा के लिए जाएगा। अल्लाह का दिया हुआ हर चीज़, अल्लाह की नेमत जो है वो एक अमानत है हमारे पास, अल्लाह ताला ने उसको हमारे लिए रख दिया। बस अगर देखिए कि आज के दौर में अगर कोई दीन का काम करता है, कोई इज्तमाही काम करता है, उसके लिए कुछ सहूलत दे दी जाती है, तो वो उसके लिए अमानत है। किसी जगह टेलीफोन है कि आप इसको दीन के लिए इस्तेमाल करें, और ये ऐसी कॉल्स के लिए है जहाँ लोगों को फ़ायदा होगा, अगर उसको ज़ाती काम में लगा दिया तो खयानत है। फिर इसी तरह आप देखिए कि कंप्यूटर्स हैं, किसी को कोई लिंक दे दिया जाता है, ये लिंक अमानत है, एक एक फाइल अमानत है। अमानतें सिर्फ चीज़ों की नहीं होती, लफ्ज़ अमानत होते हैं, कहीं कागज़ों की सूरत में, कहीं फाइल्स की सूरत में, एक एक डॉक्यूमेंट अमानत है। आपको कोई चीज़ अगर कोई भेजी जाती है और कहा जाए कि भाई इसको आप अपने तक रखिए, तो वो अमानत है, आप उसको किसी बहाने से किसी तरीके से दूसरे को नहीं दे सकते। आज तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कल कयामत के दिन ये खयानतें इंसान के सामने आ जाएंगी। किसी के नोट्स हैं, उसने कहा कि इसको देख लो बस, फिर मुझे वापस कर दो। आप कहें नहीं, अब मैं इसको कॉपी कर लूँ, फिर इसकी कॉपियाँ बना के बांटूँ। एक तो हमारे यहाँ एक अजीब सा मिजाज है, दीन के नाम पर हर चीज़ को झट से आगे करना एक नेकी समझते हैं। जब कभी किसी से कहा जाए ना ये चीज़ आगे ना रखें, स्टूडेंट्स तक रखें, तो लोग सोचते हैं कि ये तो बड़ी बेदीनी की बात है, हमें एक चीज़ पता चल गई तो अब हम आगे क्यों ना भेजें। तो आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि इल्म भी उसको दो जो इसको इसका मुतहम्मिल हो, जो इसको कर सके, जो इसको इस्तेमाल कर सके। तो बेमौका एक चीज़ दे देनी भी बाज़ दफ़ा नुकसान का ज़रिया बनती है। आप लोग भी कभी भी जैसे ईमेल्स आती हैं आपको कहीं से भी, तो हर चीज़ को बिला सोचे समझे आगे ना किया करें, क्योंकि ये कोई हल नहीं होता। कुछ लोग तो यार खुद ही कह देते हैं, और बल्कि आपके ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं कि अगर आपने आगे ना की तो आपको इतना गुनाह होगा। तो बहरहाल इस दुनिया में हम ऐसे ही नहीं छोड़ दिए गए, हमसे कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा, एक एक चीज़ का कल सवाल होगा। अबू दाऊद की एक रिवायत है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, फरमाया जिसने तुम्हारे पास अमानत रखी है उसकी अमानत अदा करो, और जिसने तुमसे खयानत की है उससे खयानत ना करो। ये बड़ी प्यारी बात है। हम अमूमन लोगों से इसलिए खयानत करते हैं कि इसने भी फलां वक्त में मेरे साथ की थी, चलो उसने मेरी ले ली मैं उनकी ले लूँ। आज बहुत सारे लोग ये सोच के कि काफिरों को नुकसान दो और इनकी चीज़ों को ज़ाया करो, ये बात नहीं है। कैसा आप इमेज छोड़ेंगे? यानी बाज़ लोग, अब यहाँ तो कानून का डर है ना, वरना बाज़ लोग किसी का घर लें रेंट पे और उसको ख़राब कर दें, खयानत होगी। यानी किसी की बात थी कि उन्होंने किसी मुल्क से वापस जा रही थी, अब शिफ्ट हो रही थी परमानेंट अपने मुल्क में, तो देखने वालों ने देखा कि सुबह शाम शॉपिंग हो रही है और क्रेडिट कार्ड से बिल से, तो उन्होंने कहा कि ये इनको अदा कैसे करना है या क्या होगा, तो कहा अदा किसने करना है, जा रहे हैं यहाँ से, इन काफिरों को खूब नुकसान पहुँचा के जाओ, खुद ही बिल भेजेंगे, कोई आगे नहीं होगा तो पत कौन भेजेगा। ये कैसा इस्लाम है? क्या आपकी इन्फॉर्मेशन्स नहीं उनके पास? क्या आप इस्लाम का खूबसूरत नमूना देके जा रहे हैं? क्या ऐसे तरीके से इस्लाम फैलेगा? जब हम अपने दीन पे अमल नहीं कर रहे तो हम किसी को किस दीन की दावत देंगे? बहुत सोच के ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। हम सब अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कस्टडी में हैं हम, अल्लाह ताला में सुबह शाम देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। और खास तौर पे वो चीजें जहां कोई दूसरा पूछने वाला ना हो, ये आग की बन जाएंगी चीजें। आज तो खूबसूरत लगती है ना, आप किसी की चीज चुरा लेते हैं, किसी की चीज उठा लेते हैं, लेकिन कल कयामत के दिन ये ऐसी होगी कि जिसको इंसान लेना तो क्या देखना भी पसंद न करेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफिर की रिवायत है सही मुस्लिम में, कहते हैं कि नबी सल्लम ने एक दिन मुझे अपने पीछे बिठाया और आहिस्ता से एक बात फरमाई जिसको मैं किसी से बयान न करूँगा। यानी बातों की भी अमानत होती है, लफ्ज़ भी अमानत है, मशवरे भी अमानत है। बाज़ लोग सिर्फ ये बड़ा साबित करने के लिए कि हमें हर बात पहले से पता होती है, दूसरों के अंदर बातें कर रहे होते हैं, ये भी चीज़ ख़यानत में आएगी। फिर इसी तरह एक और बात होती है जब कोई आपसे मशवरा करना चाहे, इसके बारे में एक रिवायत आपके सामने रखूंगी जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हो से, और तिर्मिजी की रिवायत है कि जब कोई शख्स तुमसे जब कोई शख्स तुमसे कोई बात कहे और फिर वो इधर उधर देखे तो वो बात तुम्हारे पास अमानत है। सुबहान अल्लाह, नफ्सियात जानने वाले नबी ने कितना प्यारा मियार दे दिया कि कोई बातें करते हुए सिर्फ इस ख्याल से इधर उधर देख रहा है कि लोगों को पता ना चल जाए तो वो तुम्हारे लिए एक अमानत बन जाती है। फिर इसी तरह आप देखिए कि जब इंसान किसी की कोई चीज़ बिगाड़ता है तो उसके बारे में एक रिवायत में आता है कि ख़यानत करने वाले को क़यामत के दिन बुलाया जाएगा, जिसकी वो चीज़ होगी वो उससे तकाज़ा करेगा। अब उसके पास चीज़ तो होगी नहीं पास, या कोई ऐसा बदला नहीं है, अल्लाह सुब्हान तआला उस चीज़ को सामने पेश करेंगे और कहेंगे कि तुम इसको दे दो, लेकिन शर्त क्या है कि इसको जहन्नुम में फेंका जाएगा और जहन्नुम के नीचे से उठा के लाओ। जब वो शख्स जाएगा और जहन्नुम के पूरे असाबों को सहता हुआ नीचे तह में से वो चीज़ उठा के लाएगा, जो ही ऊपर आएगा तो वो चीज़ दोबारा उसके हाथ से फिसल जाएगी और वो शख्स जो है वो उस चीज़ इसी सज़ा का मुर्तकिब रहेगा। यानी वो चीज़ उसके पास नहीं रहेगी और वो इसी सज़ा में रहेगा। एक लम्हे के लिए सोचिए, दुनिया में थोड़ी सी खयानत बाद में कितनी बड़ी तकलीफ़ का ज़रिया होगी। क़यामत के दिन जब पेश किया जाए सबके सामने, ये है मुजरिम, इसने ये चुराया था, इसने ये चीज़ ज़ाया की थी, तो क्या होगा? एक मौके पे एक सहाबी थे जंग में शहीद हो रहे हैं, यानी एक शख्स थे तो जंग में शहीद हुए तो लोगों ने कहा देखो जन्नती, तो आपने फरमाया ये जन्नती नहीं। यानी उनका इंतकाल हुआ, कुछ रिवायत इस तरह से आती है कि एक शख्स थे तो उनका जंग में इंतकाल हुआ तो नबी सल्लम ने फरमाया कि तुम लोग इसकी जनाजा पढ़ लो, क्यों? कि इसने दो नकली मोती चुरा लिए थे माले गनीमत से, और ऐसे शख्स का मैं जनाजा नहीं पढ़ सकता, और जिनकी कीमत 2 दिरहम थी। यानी 2 दिरहम के बदले ईमान चला गया। आज भी ईमान जाता है ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर, जब इंसान महसूस करता नहीं तो उसके साथ फिर यही मामला होता है। एक दफ़ा एक शख्स फौत हुए तो लोगों ने कहा देखो जन्नती को देखना है तो इनको देख लो, तो आपने फरमाया नहीं, इसने माले गनीमत में से एक चादर चोरी की जो इसके ऊपर आग की बना के उड़ा दी गई। कितनी ज़रूरत है ना पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को और ख़ास तौर पर दीन की चीज़ों को जिम्मेदारियों के साथ इस्तेमाल करने की। अल्लाह ताला हमें अमानत की हिफाजत करने वाला बना दे। फरमाया वमा कान अली नबीन यगुल, किसी नबी का ये मुकाम है ही नहीं, उसकी ये शान नहीं है कि वो दुनिया की चीज़ों के पीछे अपना दीन खराब करे, खयानत करे, इसलिए कि वमई यखलुल याति बीमा गल्ला यौमल क़ियामा, और जो कोई खयानत करेगा वो क़्यामत के दिन अपनी खयानत के साथ लाया जाएगा। सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, फिर पूरे का पूरा दिया जाएगा हर नफ्स को जो उसने कमाया। ये क्या बात है, जैसे अल्लाह किसी का हक नहीं रखता तो आज हम जो अमल कर रहे हैं ये भी अल्लाह के पास जमा हो रहे हैं। अल्लाह खयानत नहीं करेगा इन अमलों में, गलत काम किए हैं तो पलटा के हमें ही वापस करेगा, और नेकियां की हैं तो पलट के उसके अजर हमें ही मिलेंगे। कभी सोचा है हमने इस बात को कि जो अमल हम करते हैं क्या अल्लाह अपने पास रख लेगा? हमें तो वो कहे कि तुम खयानत ना करो तो नाउज़ु बिल्लाह, क्या वो हमारे लिए खयानत करेगा? कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून, और उन पे जुल्म ना होगा। जुल्म 2 तरह का होता है, एक क्या कि हकदार को हक ना दिया जाए, और दूसरी इसकी किस्म क्या है कि जिसका हक नहीं उसको हक दे दिया जाए। मसलन जो मेहनत करे उसको फर्स्ट करार दे दिया जाए, और दूसरा जो मेहनत ना करे उसको फर्स्ट करार देना, ये दोनों ही जुल्म है। अल्लाह जुल्म नहीं करेगा। एक लम्हे के लिए यहाँ रुक के सोचते हैं, आज जो अमल मैं कर रही हूँ कल अल्लाह के यहाँ उनको हासिल करने के लिए तैयार हूँ? है मेरे पास इतना हौसला कि अपने ही किए हुए अमलों की पादाश में कल अल्लाह ताला की नाफरमानियों का शिकार होके अजाबों का शिकार हो जाऊं? आप देखिए कि कितनी सख्ती हो रही है ना इस मामले में। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि दिलों से खयानत निकल जाए, लोग एक सिस्टम के आदी हो जाएं, लोग हर काम को अपना ना समझें। एक छोटी सी चीज़ इसके तनाजर में ये भी कह दूंगी कि बाज़ दफ़ा इंसान किसी दीन के काम पे जाता है और उसको तहाइफ की सूरत में या हदीये की सूरत में कोई चीज़ दे दी जाती है, और सिर्फ ये सोच के कि ये चलो इसका मुआवजा दे दिया गया या इस तरह इसको रखा, तो वो भी चीज़ जब तक असल मुकाम तक ना पहुंचाई जाए और वहां से उसको ना पेश किया जाए, तो इसमें भी बाज़ दफ़ा एक जिम्मेदारी का एहसास होता है। एक शख्स थे, उनको अल्लाह के नबी सल्लम ने भेजा लोगों से माल जमा करने के लिए। जब वापस आए तो माल लेके आए, कहने लगे ये माल है और फलां चीज़ दिखाई, कहा ये मुझे तोहफे में मिली है। तो आपने फरमाया फिर तुम अपने माँ बाप के घर क्यों ना बैठ गए, फिर मैं देखता कि तुम्हें कौन तोहफा देता। कहा ये भी चीज़ बैतुल माल में जमा होगी। इसी तरह आप देखिए बाज़ दफ़ा इंसान किसी काम के लिए जाता है तो वहाँ से अगर उसको कोई अलग से भी चीज़ मिलती है इस नीयत से, एक होता है आपके ज़ाती ताल्लुकात, एक होता है आपको कोई दीन की बुनियाद पे देता है, मतलब आप कोई भी कहीं जाता है, कोई कोर्स करवाता है, कोई छोटी मोटी किसी की खिदमत कर देता है, तो उसके नतीजे में अगर कोई कुछ देता है तो वो चीज़ भी खौफ के साथ रखनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ खयानत की तरफ आ जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं अफमनित्तबा रिदवान अल्लाही, क्या भला वो जिसने अल्लाह की रजा की पैरवी की, कमंबा अभी सख्त मिन अल्लाह, क्या उसकी मानित होगा जो अल्लाह के गुस्से के साथ लौटा, वमावाहु जहन्नम, और उसका ठिकाना जहन्नम है, वबीसल मसीर, और वो कितना बुरा ठिकाना है। बात सख्त हो रही थी ना पीछे, तो अल्लाह ताला ने एकदम तलखी को धो दिया कि आओ अल्लाह की रजा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, फिर देखो तुम्हें क्या कुछ नहीं मिलता। अगर इस आयत की काबिले तवज्जो बातों को देखें तो पहले बात है कि अल्लाह की रजा से जीने वाला कौन होता है, यानी अल्लाह की रजा की पैरवी कौन करता है। दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि अल्लाह के गुस्से का शिकार कौन होता है, किस पे होगी अल्लाह की नाराज़गी, और तीसरी चीज़ इसमें क्या है कि जहन्नम बुरा ठिकाना है यानी बीसल मसीर। जो बंदा खयानत से बचे, बुरे कामों से बचे, अगर पीछे की सारी आयतों को साथ जोड़ के देखें तो अल्लाह ताला एक ऐसा किरदार पैदा करना चाहता है, एक ऐसा मजहबी रहनुमा जिसके दिल में नरमी हो, जो लोगों के कसूरों को माफ़ कर दे, उनके लिए बख्शिश का तालिब हो, उनसे मशवरे भी करे और उनके मामले में उसका मामला कैसा हो कि रहमदिली का मामला हो, और फिर उस तरह उन अल्लाह पे तवक्कुल करे उन कामों में, और इसके साथ साथ खयानत ना करे, माली या इल्मी खयानतों से बचे, ऐसा शख्स है मन तबा रिदवान अल्लाह। आप इन आयतों की रोशनी में अल्लाह की रजा के काम करने वाले कौन है जिनमें ये सारी की सारी खूबियाँ होंगी। अल्लाह की रजा कब मिलती है? जब काम करते हैं, और नाराज़गी कब मिलती है? जब नफ्स के तकाजों के पीछे फिरते हैं। जहन्नुम की गहराइयों में गिरना पहले के लिए क्या है? हुम दरजातुन इंदल्लाह, उनके लिए अल्लाह के पास दर्जे हैं, बड़े बड़े दर्जे हैं, अल्लाह ने उनके लिए बाला खाने तैयार किए हैं। रिवायत में आता है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं, जो जिस दर्जे पे काम करेगा वहाँ जाएगा। आज अगर हम दीन का काम करते हैं तो किस दर्जे का करते हैं, किस क्वालिटी का करते हैं, उतना ही अजर मिलेगा। हम सब कुरान की क्लास सुन रहे हैं, हर एक का दर्जा फ़र्क होगा, कौन कितना फोकस है, कौन कितना लिख रहा है, कौन कितना स्ट्रगल कर रहा है अपने आप को इस चीज़ के साथ जमाने में। कहते हैं कि योर एटीट्यूड डिटरमिन योर आल्टीट्यूड, हमारे जो रवैये होते हैं ना ये हमारी एल्टीट्यूड को डिफाइन करते हैं। اگر زندگی میں ہم اللہ کے دین کے ساتھ مخلص نہیں رہتے، جو چاہا کیا جو چاہا نہ کیا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو آج اس وقت امت مسلمہ کا ہو رہا ہے. آج سب سے زیادہ اگر ہم بے اصول ہیں تو اللہ کے دین کے ساتھ. آج کوئی قانون اور ضابطہ نہیں مانتے تو اللہ کے دین کا نہیں مانتے. دنیا کے کسی کام میں جاتے ہیں، سڑک پہ گاڑی نہیں کھڑی کر سکتے اگر نو سائن کا نشان لگی ہو، گاڑی پارک نہیں کرتے اگر وہاں پارکنگ کا سائن ہو، لیکن جہاں دین کی بات ہوتی ہے دھونس اور دھاندلی کے طور پہ کہتے ہیں کون ہے جو ہمیں منع کرے، کون ہے جو ہم سے بات کرے. دین کا نام کر کے لوگ سوچتے ہیں کہ نہ کوئی رول ہو، نہ کوئی اصول ہو، نہ ضابطہ ہو، نہ ہمیں کچھ کہیں، ہم آنا چاہیں تو آئیں، کون ہے جو ہمیں روکے. آپ منع تو کر کے دیکھیں ہمیں روکنے پہ، ہم تو آپ کو خوب کھری کھری سنائیں گے کہ یہ روکتے ہیں. اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک دین کے لیے ہم کمیٹڈ نہیں، ہم فوکس نہیں، ہمارے بچوں میں بھی دین نہیں آئے گا. ہم چور دروازوں سے دین نہیں سیکھ سکتے. دین کیسے آئے گا؟ جب دین کی قیمت دیں گے. اور دین کی قیمت کیا ہے؟ کمٹمنٹ. اپنی زندگی پوری اللہ کے لیے لگا دینا. جو پورا اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کو پورے درجے دے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور سب سے اوپر کا درجہ فردوس ہے. اور اس کو مانگو کیوں؟ کہ اس کی چھت اللہ کا عرش ہے، رحمان کا عرش ہے. جس کو وہ چاہیے اس کو دنیا میں اپنے لیے تیاری کرنی ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو. تمہارے عملوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، اور اب دوبارہ اللہ کے نبی کے آنے کو امت کے اوپر ایک احسان قرار دے کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے ایمان والوں پہ. کیا؟ اس باعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان کی کے اندر ان کے ہم جنس نبی کو بھیجا، یعنی انہی کے اندر سے ایک رسول بھیجا. کیا کرتا ہے وہ رسول؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے اوپر اس کی آیتوں کو پڑھتا ہے، قرآن کی آیتوں کو. اور کیا کرتا ہے وہ رسول؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے وہ دلال مبین میں تھے، بہت بڑی گمراہیوں میں تھے. اس آیت کی توجہ طلب باتوں کو دیکھیے. اللہ کے احسان کا ذکر ہے، اللہ کے نبی کی آمد ایک عظیم احسان تھا اس امت پہ. دوسری بات، رسول کے منصب کی بات ہوئی، کیا کیا کام کیے انہوں نے. یتلو علیہم آیاتی ہی. تیسری بات، اس آیت کی روشنی میں یزکیہم تزکیہ کی بات ہوگی. اور چوتھی چیز، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا. اور پانچویں اور بڑی اہم بات اس آیت کی روشنی میں انشاءاللہ ہوگی کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے کھلی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، اندھیروں میں تھے، جہالت کے، نفس کے اندھیروں میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے نکالا رسول کو، قرآن، ان لوگوں کو. بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نعمتیں دی ہیں ہم سب کو، کسی چیز کا احسان نہیں جتلایا. لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو ایک احسان قرار دیا. پہلی بات تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا آج ہمیں اللہ کے نبی کی آمد ایک احسان لگتی ہے، ایک رحمت ہے. آج محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے ایک ہم پہ احسان کیا. دل کی گہرائی سے سوچئے، سنی سنائی باتیں نہیں، رٹے رٹائے جملے نہیں، صرف 12 ربیع الاول کو جشن آمد رسول منا کے نہیں. کیا عملی زندگی میں ہمیں اللہ کے نبی کی آمد ایک احسان دکھتی ہے؟ اور کسی احسان کو جتلایا نہیں سوائے اس احسان کے. کیوں؟ کہ انسانیت تباہی کے کناروں پہ تھی، گڑھوں پہ تھی. اللہ تعالیٰ کے نبی کو وہاں سے بھیجا گیا اور انہوں نے لوگوں کو بدلا، ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا کی. کیا آج اللہ کے نبی کا آنا ہمارے لیے ایک رحمت کی بات ہے؟ اور آج اللہ کے نبی کے ذریعے جو دین ہم تک آیا تھا، کیا ہمیں بھی رحمت لگتا ہے؟ کیا آج ہم دین کے کام کو یا دین کی نعمت کو پہنچانے والوں ایک رحمت سمجھتے ہیں، ایک احسان سمجھتے ہیں؟ آج رویہ کیا ہے دین کے ساتھ؟ اللہ کے نبی کا منصب آج بھی موجود ہے، اللہ کے نبی آئے تو لوگوں نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ کیا انسانیت نے اس وقت اس کو ایک رحمت سمجھا تھا؟ اگر رحمت سمجھا ہوتا تو پتھر نہ مارے ہوتے، آپ کے پاؤں جوتوں سے خون سے لہو لہان نہ ہوئے ہوتے۔ اگر لوگوں نے اللہ کے نبی کو ایک رحمت سمجھا ہوتا تو آپ کو مکہ سے نہ نکالتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا سچا دین آیا، لوگ بیگانے ہو گئے، لوگوں نے اس کو اپنے راستے میں ایک رکاوٹ سمجھا، اپنی آزاد زندگی کے اوپر ایک قید سمجھا، لیکن اللہ نے اس کو احسان کہا۔ کیوں؟ کہ اگر اللہ کی بات کہنے والے لوگ کہیں نہ ہوں تو وہ جگہ اللہ کے عذابوں کا شکار ہو جائے۔ جیسے کہیں ڈاکٹر ہڑتال کر دیں تو لوگ بیماریوں کے ساتھ مر جائیں، اسی طرح اگر اصلاح کا کام کرنے والے کسی جگہ پہ نہ ہوں تو لوگ بیماریوں کے ساتھ جرمز کے اندر آ جائیں اور اپنی موت مر جائیں۔ اللہ کا دین انسانیت کے لیے ایک آکسیجن ہے، ایک فضا ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کے بعد گناہ دکھنے لگتے ہیں، نیکیاں جو ہیں وہ نمایاں ہو جاتی ہیں، ایسے ہی معاشرے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اگر انسان ان چیزوں پہ غور کرے تو پھر بات زیادہ سمجھ آتی ہے۔ یہاں تک تلاوت سنتے ہیں ایک بار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير؟ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون۔